اگر آپ کے بہن بھائی بھی ویسی آپ کے ماتحت ہیں, فار ایگزامپل آپ گھر کے جس کو بولیں گارڈین ہے, ہیڈ ہے, سرپرست ہے, اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بچوں سے بھی اور آپ سے بھی ہے, بہن بھائی سے اور آپ سے بھی ہے, سمجھ رہا؟ تو ایسے مسئلے میں جہاں ان کا بھی کچھ چیز اڑی اور آپ کا بھی کچھ ہے تو وہ بھی استخارہ کریں, آپ بھی کریں, یا بچے اور بہن بھائی اتنے چھوٹے جو آپ کی کفالت میں ہیں, آپ جن کے ذمہ دار ہیں اور وہ آپ کے ماتحت ہے, جو استخارہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کے بدلے استخارہ کر سکتے کہ بھائی اسکول میں ڈالو یا نہ ڈالو, یہ کورس کراؤں نہ کراؤں. بچہ بہت چھوٹا, ابھی سمجھ لیجئے سلیکشن ابھی سے ہو رہا ہے کہ فورتھ میں کوئی سلیکشن ہے کہ بھائی کوئی فیلڈ چن لے, یہاں تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے کنٹریز میں فورتھ ففتھ میں کچھ اسٹریمس فکس رہتی ہے ان کو, مطلب ان کے پاس کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے, لہٰذا کسی کو اگر میڈیسن میں جانا ہے تو وہ ففتھ کے بعد سے میڈیسن فیلڈ میں چلا جاتا ہے, اسی میں جاتا ہے, سمجھ رہا؟ وہاں کمپٹیشن نہیں, سب کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں, تو کوئی ففتھ کے بعد انجینئرنگ فیلڈ میں جاتا ہے. انڈیا میں ٹینتھ اور ٹویلتھ کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے, وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹینتھ کے بعد کچھ ڈیسیزنس یہاں ہوتے ہیں کامرس آرٹس سائنس, اور ٹویلتھ کے بعد فائنل ہوتا ہے, وہاں ایسا نہیں ہوتا. تو ڈیپینڈ ہے, پھر پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں وہاں کہ کیا کرنا استخارہ, اچھا یہاں رکھو یا بورڈنگ میں ڈالوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں, یہاں رکھو یا مدرسے میں ڈالو, مدرسے میں صحیح ہے یا پھر رہ کر ڈالوں یا وہ سٹی میں شفٹ ہو جاؤں, تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ چھوٹے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں, یا پھر دونوں کا مل کر ہے, وہ بھی بالغ ہے آپ بھی بالغ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ دونوں کا مل کر ہے. جیسا کہ آپ کی بیٹی ہے, نکاح کا مسئلہ ہے, تو اب بیٹی کا مسئلہ ہے کہ بیٹی آپ کے ماتحت ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے تو والد ہی ذمہ دار ہے. بیٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی, ظاہر سے اس کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے, تو بیٹی بھی استخارہ کرے, والد بھی استخارہ کرے. بھائی ہے, دوسرا بھائی آپ کا کچھ گھر لے رہا ہے جس میں دونوں کے لیے ضروری ہے, بھائی بہت بڑا پیسہ انوالو ہے, یہ بزنس کر رہا ہے جو کہ پیسہ آپ نے کمایا ہوا, وہ تو چھوٹا تھا آپ کا بھائی, اس کو لگا رہے ہیں, تو اب اس میں دونوں کا مسئلہ ہے, اس کا بزنس ہے آپ کا انویسٹمنٹ ہے, وہ بھی استخارہ کرے, آپ بھی کریں. لیکن یہ ہرگز درست نہیں ہوگا کہ مسئلہ تو پیورلی ان کا اور استخارے صرف آپ ہی کریں, نہیں بھائی آپ بہت نیک ہیں آپ کرتے جاؤ, ارے انہوں نے چچی کا کیے تھے بہت فائدہ ہوا, ان کے بیٹے کیے تھے فائدہ ہوا, بیٹی کا کیا فائدہ ہوا, اب ہمارا بھی کرو, پھر پڑوسی آ کے بولا میرا بھی کر دو, پھر وہ رشتے دار بولا, ارے ان کے استخارہ کبھی غلط نہیں ہوتا, ان سے کروا لو, وہ نہیں ہوگا. جس کا مسئلہ ہے وہ کرے, سوائے اس کے کہ اگر وہ آپ کے ماتحت ہو, چھوٹے ہو, یا پھر دونوں کا مشترکہ کامن کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں دونوں ڈیسیجن لے رہے ہو, تو پھر وہ بھی کرے اور آپ بھی کریں, ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے استخارہ کر سکتے کہ جیسے کہ موبائل خریدنا ہے یا پھر گھر میں دوسرے گھر کرائے سے لینا ہے ایسے. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ ایک لڑکی ایک مطلب جیسے آپ نے بتایا تھا ویسی شخص کے پاس گئے, تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہوں پہ سے ایک رشتہ آیا ہے, تو انہوں نے چپ تو آنکھ لگایا, اچھا وہاں پر ہے کیا, وہ گھر کے یہ ایڈریس ہے کیا, کر لو بولے, تو کیا یہ شرک میں شامل ہے؟ اچھا کسی سے پوچھ کر کرنا, ہاں پوچھے انہوں نے, انہوں نے آنکھیں لگائے, اچھا ایسا ایسا ایسا ہے تو آپ کر لیجیے بولے. دیکھیے بھائی نے دو سوال کیے کہ کیا ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں استخارہ درست, جیسا کہ چھوٹی چیز دنیا میں ایسا موبائل خرید رہا ہے یا گاڑی خرید رہا ہے. دیکھیے ڈیپینڈ ہے, کسی کے لیے یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے بڑی بھی ہو سکتی, یہ ڈیپینڈ سیناریو اور سچویشن ہے انسان کے اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے, ٹھیک. جیسا کہ کسی کے لیے موبائل بائیں ہاتھ کا کھیلے کبھی بھی لیتا اور وہ کر لیتا ہے, کسی کے لیے موبائل لائف ٹائم اچیومنٹ ہے کہ اس نے وہ ایک ہی چیز لے سکا, ڈیپینڈ ہے یہ. تو بہرحال ہاں, ہر چھوٹی اور بڑی چیز, چونکہ چھوٹی اور بڑی چیز اس کی شخصیت, اس کے حالات اور اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے بدلتی ہے, ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن استخارہ کے بعد پختہ عزم رکھے, توکل کرے اور پھر کام کی طرف آگے انسان بڑھ جائے, مطلب دنیاوی رہنمائی بھی اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی نے ایک ایسا سوال کروایا کسی کاہن کے پاس جا کے کہ بھائی یہ مسئلہ میں کروں کیا, انہوں نے آنکھ بند کی, آنکھ بند کر کے بولا ایسا ایسا فلاں یہ کر لے, تو کیا یہ شرک ہوا؟ دیکھیے اگر وہ شخص کاہن تھا, چونکہ ظاہر سے کاہن استخارہ نہیں کرتے, کہانت کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں, شبد بازی کرتے ہیں, جنوں کو استعمال کرتے ہیں, شیاطین کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے, تو اگر کسی کاہن کے پاس گیا تو کیا اس نے شرک کیا؟ تو اس نے شرک تو نہیں کیا, لیکن اس نے کفر کیا, اور ظاہر سے کفر کرنے کی وجہ سے اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جو کسی کاہن کے پاس یا شبد باز کے پاس جائے اس کی بات پہ یقین نہیں کرے, صرف جائے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, اور جو کسی کاہن یا شعبد باز کے پاس جائے اور اس کی کہی بات کو تصدیق کرے, ہاں انہوں نے صحیح کہا, تو اس نے انکار کیا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث دونوں نازل ہوئی, مطلب وہ شریعت کا انکار کرنے والا, مطلب وہ کافر ہو جاتا ہے. تو لہذا شرک تو نہیں کیا اس نے,